yawma tarjufu rajifatu, nyande dimboito, yawma tarjufu, nyande dimboito arrajifatu, dimboto ngangal, imana gutu fangal wutta ndu aranurundung, wutu etiendunga landu wal adunao. Kwa tawata, sindundu wutta ma, komaya na kumfuha ndekadi, maya. Suwa na haka kanko alo itintini dong, itintini wopbe ndu wutta ndu aranurudong. Wande mabe, maya ta kanko ala, buri andu de kuhombe uni deng, seela, wetawata na anusia, seandu mabe maya ta deka mbekadi, e maye kuhuntung harawana dong, kawutta ndu aranurudong. Yeo matarjufu, nyande dimbo ito, arwajifatu, dimbande, araner ding ay dimbo to ngangal no ay wonde wutan dum no ay wonde leydi din kay tigi yawma tarjufu nyande leydi din dimbo ito nyande dimbo ito arraju fa dimbo to din kay reni ko dimbo ito ko ta wutandu ara nuru.